Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa w trójkowym archiwum koncertowym. Mówi Zofia Sylwin. Z ogromną przyjemnością pragnę przypomnieć koncert nagrany w Trójce w marcu 1993 roku, jeszcze za życia Agnieszki Osieckiej, czyli w studiu M1. Był to koncert wybitnego polskiego jazzowego pianisty Adama Makowicza, zwanego mistrzem improwizacji. Program koncertu w większości wypełniły kompozycje George'a Gershwina. Dodam, że był to rok wydania płyty Makowicz Plays Gershwin. Adam Makowicz, prawdziwe nazwisko Matyszkowicz, urodzony w Czechach w 1940 roku. Od początku kariery grywał i nagrywał z największymi polskimi jazzmenami, jak Andrzej Kurlewicz, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko. Od 1974 roku muzyk zdecydował się na samodzielne działania artystyczne, które spotykały się z dużym zainteresowaniem krytyki oraz publiczności. W 1977 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, wówczas zmienił nazwisko. Zaczął nagrania i występy głównie w Nowym Jorku. Grał w znanych klubach jazzowych i większych salach koncertowych na prestiżowych europejskich i amerykańskich festiwalach jazzowych. Występował z największymi artystami jazzowymi świata, m.in. z Sarą Vaughan, Herbie Hancockiem, Benny Goodmanem, Freddie Hubbardem. Po 1989 roku mógł już odwiedzić Polskę. Przyjeżdżał wielokrotnie i powrócił na stałe. Był wielokrotnie solistą najwspanialszych orkiestr i zespołów świata. Warto wymienić z dumą Orkiestra Filharmonii Narodowej, London Royal Philharmonic Orchestra, Moscow Symphony Orchestra i jeszcze wiele innych. Został wielokrotnie uhonorowany wieloma nagrodami. Warto wspomnieć bardzo chyba ważną Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2005 roku. Tak w bardzo wielkim skrócie wygląda fantastyczna kariera Adama Makowicza. Przed Państwem Adam Makowicz w Trójce. Koncert nagrany w 1993 roku. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie tutaj w studio na Myśliwieckiej, jak również i radio słuchaczy. Ja zacznę swój koncert utworem własnym, moją własną kompozycją, którą skomponowałem specjalnie dla takiego cyklu koncertów, które poświęciłem Art Tatumowi, największemu jazzowemu pianiście wszystkich czasów i który wywarł na mnie chyba największe wrażenie. I pod wpływem jego muzyki ja niestety wybrałem tę muzykę jako mój zawód. A mówię niestety, bo różne problemy się zaczynały, kiedy zaczynałem grać w latach 60. Ale teraz już jest dobrze, tak mówią ludzie. Proszę Państwa, kompozycja nosi tytuł Tatum on my mind, czyli Tatum w moich myślach. Thank you. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz zagrać dwa utwory kompozycji George'a Gershwina. Pierwsza pochodzi z płyty, która świeżo, właściwie dzisiaj się ukazała, którą nagraliśmy z Moskiewską Orkiestrą Symfoniczną i z George'em razem na kontrabasie pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Utwór nosi tytuł They All Laughed i utwór Maybe. Thank you. Dziękuję bardzo. Chciałam teraz zagrać jeden utwór, który skomponował Irving Berlin. Utwór, który w tym roku między innymi mieliśmy w programie chyba 12 koncertów z orkiestrami symfonicznymi. Utwór nosi tytuł Cheek to Cheek, czyli policzek do policzka. Thank you. Dziękuję. Dziękuję. Powrócę z powrotem do George'a Gershwina. Zagram dwie jego kompozycje. Jedna to jest jedna z najpiękniejszych chyba ballad, pięknych melodii, które Gershwin skomponował. Jest to z jego opery Porgy and Bess, a tytuł tego utworu brzmi I Love You, Porgy. I chyba jeden z najpopularniejszych utworów Gershwina. Gdziekolwiek go nie gram, to oczywiście wszyscy znają ten utwór. On również jest na naszym najnowszym kompakcie. A tytuł Summertime. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może zagram jeszcze dodatkowo jeden utwór, bo według planu miałbym zakończyć teraz, ale zostało nam trochę minut. Chciałbym jeszcze przypomnieć Państwu utwór, który parę lat temu, jak tutaj byłem, grałem. To jest utwór Irvinga Berlina. Nosi tytuł Stepping Out with My Baby. Utwór ten nie był w programie naszych koncertów i chciałbym teraz wersję fortepianową tego utworu Państwu zagrać. Stepping Out with My Baby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym zakończyć mój mini koncert utworem, który jak zaczynałem grać muzykę jazzową i zacząłem ćwiczyć improwizację, to był jeden z pierwszych utworów, jakie poznałem w tamtych latach, mówię o latach 60. Jest to utwór skomponowany przez Ray Nobla, a tytuł jest indiański. Cherokee. Thank you. Wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu wybitnego pianisty jazzowego Adama Makowicza, nagranego w Trójce w 1993 roku. Na zakończenie spotkania przygotowanego przez Zofię Sylwin i Michała Margańskiego proponuję utwór skomponowany i wykonany przez Adama Makowicza na koncercie z okazji 30-lecia pisma Jazz Forum w 1996 roku. Dziękujemy i do usłyszenia. Thank you.